Jundias. Miss Chow Zoba. Miss Chow Zoba. Keičiasi laikas, keičiasi vietos, languose šviesos, istorijos rietos, dešimtas aukštas, liftas rastringa, laiptinis skamba, jaunimo ritmas, senolių akis, stebi pro langus, kai mes čia augam, keitėsi dangus, viskas pilka, bet spalvos ateina per mūsų žodžius, per mūsų dainą. Pilkas betonas atgyja šiandien. Mes keičiam vaidą, mes keičiam vaidą, keičiam vardą. Mikrorajone vaikystės takai, kur mes bėgiojom, kur tu sukai. Grafičio menas ant pilkų sienų, naujos istorijos, naujos dienų. Penkių aukštų blokai stovi tvirti, mūsų istorija, mes esam karti. Bet laikas keičia visko aplink, net ir betoną gyvenimą rink. Pilkas betonas atgyja šiandien. Mes keičiam vaidą, mes keičiam vardą, mes keičiam vardą. Tarp sovietinių sienų mes augom stiprus, mūsų keliai vingiuoti, bet tiksliai ryškus. Kiekvienas blokas tai mūsų tvirtovė, kiekviena siena tai mūsų kovė. Mikrorajonas, mano mokykla, čia išmokau, kas tiesa, kas apgaulė bylą. Tarp kiemų, kur vaikai dar žaidžia, senų pabūtių, kur jos dar meldžia. Už mūsų ateitį, už mūsų rytą, už kiekvieną čia užaugintą kartą papartos, mes augam kartu su betonu pulpu, su dangum aukštu, transformacija vyksta pamažu. Bet aš matau, kaip keičiasi vaizdai, senų blokų sienas atgyja, kai mūsų ritmai jas užlėja. Pilkas betonas atgyja šiandieną. Mes kryžiam vaidą, mes kryžiam vaidą, jį fatorą. Mes esam vaikai betono ir plieno, augom tarp sienų, pilkų kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną. Pilkas betonas atgyja šiandien. Mes keičiam vaidą, mes keičiam vardą, šiandien.